Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińcy zniszczyli prawie wszystkie rakiety i drony, którymi zostali zaatakowani w nocy przez Rosjan. 50 tysięcy ukraińskich żołnierzy zostało wyszkolonych w ramach unijnej misji, której siedziba znajduje się w Polsce. Dziś dzień mamy, za godzinę program Trzeci zaprasza na rodzinny piknik na Myśliwieckiej. Siły powietrzne Ukrainy zniszczyły 12 rakiet i wszystkie 31 dronów, które zostały wystrzelone przez Rosję podczas nocnego ataku. Rosyjskie siły zaatakowały Ukrainę bojowymi dronami powietrznymi typu Shahed oraz pociskami Kinjal. Jak podała agencja Reutera, ukraińska strona nie znalazła dwóch rakiet Kinjal. Władze nie ujawniły szczegółów dotyczących miejsc, w które mogły one uderzyć. Ukraińskie media poinformowały, że w obwodzie winnickim rakiety zniszczyły budynki mieszkalne, w wyniku czego 3 osoby zostały ranne. 50 tysięcy ukraińskich żołnierzy zostało już wyszkolonych w ramach unijnej misji, której siedziba znajduje się w Polsce. Wynika z najnowszych danych w Brukseli. Dyplomaci podkreślają też, że jeszcze przed końcem roku Unia dostarczy Ukrainie 1 000 000 sztuk amunicji. Misja trwająca od jesieni 2022 roku rozwija się szybciej niż pierwotnie zakładano. Planowano wyszkolić 15 tysięcy żołnierzy, a do końca lata misję ma ukończyć już 60 tysięcy. Główna siedziba jest w Polsce. W Polsce również odbywa się wiele szkoleń. Ze względu na bliskość granicy i możliwość szybkiego przerzutu szkolonych żołnierzy z Ukrainy na linię frontu. Ale oczywiście Polska nie jest jedynym unijnym krajem, który oferuje szkolenia. Odbywają się one na terenie Unii, bo ze względu bezpieczeństwa nie mogą być prowadzone na Ukrainie. Misja szkoleniowa wypadła lepiej niż jej plany, czego nie można powiedzieć o dostawach amunicji. Unia Europejska obiecała przekazać Ukrainie 1 000 000 sztuk do marca, ale dość szybko okazało się, że będzie to niemożliwe. Nowy plan zakłada, że nastąpi to przed końcem roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Litwie druga tura wyborów prezydenckich. O reelekcję stara się Gitanas Nausėda, a jego rywalką jest Ingrida Šimonytė, która jest szefową rządu. 2 tygodnie temu obecnie urzędujący prezydent zdobył 44% głosów. Jego rywalka uzyskała 20% poparcie. Politolog Andrzej Puksto z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie mówi Polskiemu Radiu, że siłą Nausėdy jest to, że startuje on jako kandydat niezależny. Znalazł ten klucz do wyborców, bo wyborcy na Litwie zawsze woleli prezydenta ponadpartyjnego. Z kolei Ingrida Šimonytė należy do Związku Ojczyzny Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, które sprawuje obecnie na Litwie władzę. Będąc przez kadencję premierem, musiała dużo i niepopularnych przyjąć decyzji. Lokale wyborcze czynne będą do godziny 19. Niewykluczone, że wstępne wyniki poznamy późnym wieczorem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Z okazji Dnia Matki premier Donald Tusk podzielił się wspomnieniami w mediach społecznościowych, opublikował nagranie ze swojego dzieciństwa. Wciąż cię kocham, mamo, dodał we wpisie. To jest Sopot, 1967 rok i wybieramy się właśnie na imprezę do cioci Grzesi. To jestem ja, to jest mój tata i moja siostra Sonia i moja mama, najukochańsza osoba na świecie. To jedyne ruchome zdjęcia, na których jest uwieczniona. Mało widać, ale ja cały czas mam ściśnięte gardło, kiedy widzę szczególnie moją mamę. To jest właśnie ciocia Grzesia, u której to święto się odbywało i moja mama, która rwie kwiaty. Mama była najbardziej słoneczną osobą. Para prezydencka z okazji dzisiejszego święta życzy wszystkim matkom, by ich codzienność pełna była chwil szczęścia i spełnienia, a chwile trudu i wyrzeczeń zawsze przynosiły dobre owoce i prowadziły do radości. Program Trzeci Polskiego Radia zaprasza dziś rodzinę do spędzenia wyjątkowej niedzieli pełnej atrakcji i dobrej zabawy. W programie m.in. gry i warsztaty literackie, spotkania z autorami i ilustratorami książek dla dzieci. To wszystko w ogrodzie Trójki przy ulicy Myśliwieckiej 357 od 11 do 16 oraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziennikarze i przyjaciele radio Trójki będą czytać fragmenty wybranych książek, które budują relacje, zachwycają oraz inspirują młodszych i starszych czytelników. Z kolei lekarze z ostrego dyżuru literackiego zdiagnozują nietolerancje czytelnicze i będą zachęcać dzieci do czytania książek. W foyer radia stanął regał Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wypełniony książkami. Dziennikarz radiowej Trójki Robert Grzędowski mówi, że czytanie na głos dziecku buduje więź. Mam 6-letniego syna, z którym czytaliśmy od kiedy był bardzo, bardzo malutki. Czytanie wspólne, na głos, nawet jeśli się mówi o dziecku starszym niż 6 lat, jest po prostu świetnym pomysłem i znakomicie łączy. Nie tylko w więziach rodzinnych, ale też przyjacielskich. Piknik rodzinny odbędzie się pod hasłem Myśliwiecka, Dzień Mamy, Taty i Dziecka, a wydarzenie poprowadzi Katarzyna Stoparczyk. To był Serwis Trójki.

wzajemnie pozdrowienia z całego serca. Jak się zaraz okaże, zrobię to osobiście. Ci, którzy są z nami od początku, zdążyli już zauważyć, że bardzo lubimy chóry, bo w chórze każdy głos jest dobry i chór buduje wspólnotę. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie, o, wszyscy pod niebem. Niemożliwe nam się dostało, więc przez płonący las przeprowadź mnie. Niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący las przeprowadź mnie. Jak wielka rzeka wpłyń, uratuj mnie. Wody mi daj, wody mi daj. Wody mi daj, wody mi daj. Wody mi daj, wody mi daj. Wody mi daj, wody mi daj. Wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, maili, które od was otrzymujemy, wiele pochodzi od matek, samotnych bądź żyjących w relacjach, ale osamotnionych. Ta audycja ma inspirować poprzez ukazywanie pragmatycznych, czasem niecodziennych rozwiązań. Dlatego są z nami dziś wspaniałe gościnie. Denisa Boruszewska-Ostrowska. Dzień dobry. Maja Kordas. Dzień dobry. I Małgorzata Zawilska-Rospedek, założycielka chóru MAM, miejsca, gdzie kobiety wspierają się i śpiewają chórem, a dzieci mogą im towarzyszyć. Dzień dobry. Chór MAM to miejsce spotkań i nawiązywania więzi. Małgosiu, pytam o genezę waszego chóru. Czułaś się osamotniona, wyobcowana jako młoda matka? Tak, dokładnie tego doświadczyłam, bo zarówno ja, jak i mój mąż mamy rodziny, pochodzimy z innych miast, a mieszkamy w Warszawie. Urodziło się moje dziecko, wszyscy gratulowali, cieszyli się, a potem zniknęli i zostałam właściwie sama. Mąż wracał z pracy popołudniem późnym. I no właśnie, czasami było tak, że zastawał nas obie z córką leżące i płaczące, nie wiedział kogo ratować. Więc poczułam w pewnym momencie, że muszę wyjść z domu, muszę zrobić coś dla siebie i to nie mogą być gordonki czy zajęcia dla dzieci, na które też próbowałam chodzić i po których byłam wykończona jeszcze bardziej niż przed nimi, tylko to musi być coś konkretnie dla mnie. Wtedy usłyszałam o tym, że na Skórzewie powstaje chór MAM. Pojechałam tam dwukrotnie, natomiast ponieważ było za daleko, to postanowiłam poszukać możliwości, żeby coś podobnego zrobić w swojej okolicy. I tak powstał chór MAM na Bemowie. Bo miałam takie wewnętrzne przeczucie, przekonanie, że właśnie gromadzenie kobiet wokół wspólnego śpiewania, ale nie takiego chodźcie, pośpiewajmy kołysanki, tylko zatrudnimy profesjonalistkę, która nas nauczy i zrobimy razem coś fajnego, to spowoduje, że mamy będą chętnie wychodziły z domu właśnie po to, żeby zrobić coś dla siebie. Czyli można nie być samotnym, ale być osamotnionym w macierzyństwie, tak? To jest takie dziwaczne zjawisko, że jest ten mały człowiek, zawsze obok mamy i jednocześnie można czuć się bardzo samotną przez pewien czas, można czuć się bezradną, szczególnie w tych początkach, kiedy wszystko jest skomplikowane, nowe i zaskakujące. Można, tak. Tego doświadczyłam ja, tego doświadcza wiele moich koleżanek. Jest też z nami Maja, która jest w chórze już 4 lata. Wiem, że twoje dziecko już jest w przedszkolu, a więc ten najtrudniejszy okres jest w zasadzie za tobą, a mimo to pozostajesz w chórze. Dlaczego? Tak, pozostaję w tym chórze i przyznam, że nawet specjalnie ustawiam swoją pracę w taki sposób, żeby te środy, czyli ten czas, kiedy spotykamy się na próbach, żebym miała wolny i żebym mogła przyjść pośpiewać. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie ten chór, prócz takiej możliwości do wspólnego muzykowania, jest też taką przestrzenią, bezpieczną przestrzenią, w której spotykam się z innymi kobietami, w której mam kobiety, na które mogę liczyć i wiem, że brzmi to bardzo patetycznie, ale jest to prawda. Dlatego jest to dla mnie po prostu taka wspólnota. Nie tylko chór, w którym mogę pośpiewać, ale też wspólnota, miejsce, w których mam kobiety, na które mogę liczyć. Pięknie powiedziane. A jak to się przejawia w rzeczywistości? Możesz liczyć? Czyli bardzo lubię tę historię z ubiegłych świąt Bożego Narodzenia, kiedy na przykład okazało się, że sklep nie dowiózł pierogów, które zamówiłam na święta i wystarczyło, że wrzuciłam taką informację na naszego messengera i od razu zgłosiło się do mnie kilka dziewczyn, że one po prostu mi ulepią te pierogi. Więc jest to taka pomoc w takiej codzienności i jest to coś pięknego. Oprócz tego, że mogę liczyć na wspomniane pierogi, to mogę też liczyć na to, że spotykamy się poza chórem. Nawet jeżeli z jakiegoś powodu nie mogę przyjść na próbę, to nie tak dawno, nie wiem, dziewczyny zorganizowały wyjazd w góry, więc spotykamy się, wyjeżdżamy w góry, spędzamy wspólnie czas. Dziękuję. Denisa, ty jesteś świeżą krwią w chórze. Jesteś półtora roku, dobrze pamiętam. Tak, tak. Co ciebie przyciągnęło? Z jaką historią ty przyszłaś do chóru? Potrzeba poznać nowych ludzi, potrzeba poznać mamy albo osoby w bardzo podobnej sytuacji, w takiej ja byłam, ponieważ powtórzę to, co tutaj już dziewczyny powiedziały, jest to macierzyństwo, początki macierzyństwa są absolutnie nieznane sytuacje i chciałam po prostu poszukać tego wsparcia, a chór na Bemowie daje mi tą wioskę, to wsparcie, nie tylko materialne, ale też myślę bardziej po prostu te przyjaźnie, te relacje, te rzeczy, które się dzieją, te rzeczy, że można po prostu do kogoś napisać, zadzwonić. Okazuje się, że uczestniczki mieszkają dwa bloki obok i można ją poprosić, nie wiem, żeby kupiła coś w sklepie i podrzuciła, jak dziecko jest chore na przykład i mi się nie udaje wyjść. To są z pozoru bardzo proste rzeczy, które jednak okazują się niezwykle ważne w takiej codzienności, w której teraz żyjemy. No właśnie, okres macierzyństwa to jest taki czas, w którym, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale radykalnie obniża się ilość spotkań towarzyskich, kontakty towarzyskie. I wydaje mi się, że wy tutaj w tym chórze wychodzicie sobie naprzeciw. Nie tylko jesteście ze sobą, ale jesteście też taką wspólnotą spraw i potrzeb, prawda? I jakby kontekst sytuacji, jesteście mamami, też sprawia, że macie o czym ze sobą rozmawiać, jak siebie wspierać. Dokładnie tak. Ja jeszcze dodam, że my mieszkamy w wielkim mieście, w takiej dzielnicy, gdzie jest dużo osób, które przyjechały kilka lat temu i po prostu nie znają sąsiadów. Nie mają na miejscu rodzin, które by mogły wspierać. A nasze koleżanki, koledzy z pracy zostali w tej pracy w sąsiedniej dzielnicy na przykład, albo na drugim końcu miasta i mają swoje sprawy, więc ja na przykład doświadczam w macierzyństwie tego, że moja mobilność jest mocno ograniczona przez tego małego człowieka. Właśnie dlatego nie chciałam dojeżdżać na Służew, tylko chór musiał zaistnieć na Bemowie. I właśnie dlatego staramy się tworzyć taką lokalną wioskę wsparcia. Co więcej, właśnie nasz chór działa już od 6 lat i docierały do mnie tak pozytywne opinie różnych uczestniczek, I Karolina, którą serdecznie pozdrawiam w tym miejscu, ona już wie, powiedziała takie zdanie: każda mama powinna mieć swój chór. I to nie dlatego, że Karolina jest wielką fanką śpiewu, bo ona nie przyszła po to, żeby śpiewać, tylko dlatego, że sąsiadka jej powiedziała, że będzie fajnie i że tu się wymieniamy ubrankami dla dzieci i można dostać wyprawkę po prostu przy okazji spotkań. I to zdanie zaprowadziło mnie do programu dla innowatorów społecznych Social Tides, w wyniku którego nagrałam webinary, stworzyłam stronę, zorganizowałam promocję po to, żeby rzeczywiście coraz więcej takich chórów mogło powstawać. Na ten moment jest ich w Polsce 11, kilka w Warszawie, ale też w Krakowie, w Gdańsku, w Toruniu, w Bydgoszczy i w Legionowie. Możemy powiedzieć, że w tym momencie około 100 kobiet każdego tygodnia się spotyka w tych kilku miejscach, zawsze w tygodniu i zawsze przed południem, kiedy właśnie dzieci są w najlepszym nastroju, mamy zazwyczaj i tak wychodzą, najłatwiej jest wtedy wyjść, a właśnie naszych mężów, partnerów nie ma wtedy zazwyczaj w domu i wtedy najboleśniej odczuwamy tę samotność. Tyle kobiet się spotyka, na tyle rodzin to oddziałuje. Chcemy więcej, idziemy po więcej, bo to musi być lokalne. Nie można dojeżdżać do chóru, mam kilka dzielnic dalej, bo to jest po prostu bardzo trudne logistycznie, chociaż takie rzeczy też się zdarzają. Do tego, jak wasz chór się rozwija, jeszcze wrócimy, ale chciałem spytać teraz o coś innego. Już kilkukrotnie podczas naszej rozmowy padło to słowo wioska. Odnosi się to do takiego słynnego już powiedzenia, że dziecko do wychowania potrzebuje całej wioski. Ty wspomniałaś przed chwilą, że każda matka potrzebuje chóru. Ja zastanawiam się, jak to wygląda w praktyce, jak ta wioska realizuje się w chórze. Bardzo prosto, na przykład ja mogę podać przykład. Ostatnio na próbie mamy mamy, które są świeże, tak naprawdę mają kilkumiesięczne dzieci i dla tej mamy, jak ja potrzymam to dziecko na 10-15 minut, a mama sobie może w spokoju wypić kawę, herbatę, to jest dla niej szczyt dnia, a może i tygodnia nawet, bo po prostu nie ma normalnie tego czasu, jeśli ma w domu jeszcze dalszego malucha albo może więcej dzieci. Więc to są takie proste rzeczy czasem, które jednak budują nie tylko relacje, ale też takie poczucie wsparcia, które jest niezwykle ważne. I dodatkowo najczęściej jest tak, że kiedy pojawia się dziecko, bardzo dużo działań, aktywności, w ogóle atencji koncentruje się wokół tego dziecka, a mniej wokół mamy. I to, co nas wyróżnia, to to, że to jest nie tylko dla dzieci, to jest, wydaje mi się, przede wszystkim też dla nas, dla mam. I to jest duży, duży atut tego miejsca. Wspomniałaś tę wigilijną historię z pierogami. Ja jestem ciekawy właśnie jeszcze innych waszych przejawów wzajemnego wsparcia, jak sobie pomagacie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle niezwykle potrzebne naszym słuchaczkom, mamom, które was słuchają. Z maili, które dostaję od naszych słuchaczek, właśnie często wypływa taka tęsknota znalezienia się w przyjaznej przestrzeni osób, które rozumieją ich położenie i często są to osoby, które potrzebują wsparcia, a często takiego najprostszego wsparcia. Może ja powiem, bo technicznie to się odbywa tak, że właśnie przestrzeń, wspomniałeś przestrzeń. Mamy szczęście do takiej przestrzeni, która nazywa się Dwa Jelonki, jest zarządzana przez Bemowskie Centrum Kultury. I to jest jedno z miejsc aktywności lokalnej, które są rozsiane po całej Warszawie. Powstają też w innych dużych miastach już tego typu miejsca. I te miejsca aktywności lokalnej mają za zadanie wspieranie takich oddolnych inicjatyw. Tam są zatrudnieni animatorzy, którzy pomagają właśnie zacząć, zorganizować, przygotować plakaty i można do nich przyjść z pomysłem, że właśnie widzimy jakiś problem. Ja dokładnie tak zrobiłam. Widzę problem, że jest tyle mam na Bemowie, nie spotykają się, a usłyszałam o tym, że mogą po prostu wspólnie śpiewać w chórze. Czy możemy to zrobić? I oni mi krok po kroku pomogli, za co jestem i będę dozgonnie wdzięczna. Zachęcili mnie do tego, żeby to zrobić. Więc ta przyjazna przestrzeń jest bardzo potrzebna. Druga sprawa z takich technicznych rzeczy. Moim zdaniem konieczne są spotkania w realu. To znaczy mamy różne grupy na Facebooku, mamy jakieś messengery i tak dalej i często też jako mamy w nich jesteśmy, prosimy o pomoc, niektóre są wspierające, niektóre są hejtujące, no to wiadomo skąd uciekać, a gdzie się garnąć, ale jednocześnie w chórze mamy założenie, że co tydzień jest próba. jeśli nasza dyrygentka wyjeżdża albo są wakacje i jest mniej mam, to na przykład spotykamy się w parku na kocykach. Czasami uczestniczki, jak właśnie mamy jakąś przerwę, uczestniczki są zachęcane do tego, żeby one poprowadziły jakieś spotkanie. Czy to szydełkowanie, zdarzały nam się sztuki walki, chustonoszenie, co która umie, czym chce się podzielić, czy wspólne gotowanie. Także bardzo ważne jest to spotkanie stacjonarne i to jest uzupełniane właśnie przez ten nasz czat na Messengerze i przez grupę na Facebooku. Media społecznościowe nam pomagają w tym. Właśnie żartowałyśmy sobie, że nieważne, czy to jest pierwsza w nocy, czy czwarta nad ranem, jak potrzebuję, bo coś tam, nie wiem, gdzie na SOR, albo dlaczego dzieje się to i to, albo mam doła, to zazwyczaj jest spore prawdopodobieństwo, że ktoś odpisze na tym czacie. Ale to piękne, co mówisz. Ja jeszcze dodam do tego, co powiedziała Gosia odnośnie tych spotkań w realu. Wyjątkiem był rok 2020. Ja akurat w tym roku dołączyłam, kiedy była pandemia. No i to był jedyny czas, kiedy w tym realu nie mogłyśmy się spotkać, ale to też była dla nas, dla mnie taka namiastka normalności, bo mimo, że przed laptopem czy przed telefonem my się naprawdę widywałyśmy raz w tygodniu w środy. Można pewnie niełatwo sobie wyobrazić spotkanie chóru na Zoomie, ale jednak da się, udało się. Chór mam, wspólnota wspaniałych kobiet, które dają sobie wsparcie na co dzień i śpiewają jednym głosem, a jeszcze przy tym mogą uczestniczyć dzieci. Dziś uważnie przyglądamy się potrzebom mam. Poznajcie panią Emilię. Jej potrzeba jest pilna. Nasza koleżanka Emilka doświadczyła przemocy i będąc w ciąży zdecydowała się odejść od partnera. Całkowicie sama opiekuje się roczną córeczką i dwoma adoptowanymi psami, a z powodu choroby i trudnej sytuacji materialnej musiała wyprowadzić się z miasta. W zeszłej jesieni zamieszkała w starym domu na wsi, na Suwalszczyźnie i potrzebuje pomocy, aby przygotować go do kolejnej zimy, bo ostatnia zima była bardzo trudna. Obie z córeczką przez kilka miesięcy ciągle były chore. W domu są stare piece kaflowe. Żeby było łatwiej przetrwać kolejny sezon, piece wymagają renowacji. Wzywamy Was, niewidzialni. Dzień dobry Pani Emilio. Wszystkiego najlepszego, co dla Pani... Wszystkiego, co dla Pani ważne z okazji Pani Święta. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Pani Emilio, co to znaczy, że zimą w domu jest tak chłodno, że trudno wytrzymać? To znaczy, że dom w zasadzie od budowy 60, prawie 70 lat temu nigdy nie był docieplany i piece, odkąd powstały, też nigdy nie były odnawiane, więc no, warunki są takie, że najchętniej by się zimę spędziło po prostu w łóżku pod pierzyną, bo nie, jest bardzo trudno funkcjonować, nawet jeżeli chodzi o takie bardzo proste czynności, jak umycie się, jak przygotowanie jedzenia w kuchni. No, to sprawia sporą trudność. Gdzie pani mieszka? Proszę podać nazwę miejscowości. Ja mieszkam w Smolnikach, 20 kilometrów pod Suwałkami. Pani znajoma wspomniała w materiale o konieczności naprawy pieca. Jakie jeszcze inne ma pani potrzeby? Jakie jeszcze moglibyśmy pani pomóc? Tak, tu chodzi o renowację dwóch piecy kaflowych, które są dość niewydolne. Poza tym bardzo by nam się przydało do lepszego funkcjonowania, przydałaby się wymiana drzwi wejściowych, które są ażurowe i w połowie składają się z szybek na coś lepszego, co nie będzie przepuszczało zimnego powietrza. I to, czego byśmy potrzebowały, to też drewna na opał na przyszły sezon jesienno-zimowy. Pani Emilio, pani w pojedynkę wychowuje swoje dziecko, tak? Tak, tak. Przeszła pani wiele, jest pani bardzo dzielna i samodzielna, ale nie powinna pani pozostać bez wsparcia, dlatego zwracamy się do wszystkich niewidzialnych, do wszystkich ludzi gotowych przyjść z pomocą. Potrzebny jest zdun, który naprawi dwa piece, potrzebne jest drewno na opał i solidne drzwi, które nie będą przepuszczały zimna. Każdy, kto chce i może pomóc, niech pisze na niewidzialni@polskieradio.pl. Liczymy na Was. Dziękuję Pani Emilio. Dziękuję bardzo. Chcemy być blisko życia, a jeśli tak, to nie tylko sytuacje skrajnie trudne, ale i te prozaiczne, które dotyczą większości rodzin. Pojawienie się dziecka i okres wychowawczy nierzadko oznacza uszczuplenie domowego budżetu, zejście do jednej pensji. To czas, w którym, często to słyszę, zapomina się o tym, co chciałoby się robić najbardziej. Pani Adrianna ma szczęście, że jest przy niej mąż, który tak pięknie potrafi o niej opowiadać. Żona Adrianna ma wielką pasję do klasycznej literatury, szczególnie literatury dziecięcej. Potrafi wyszukiwać różne klasyczne, ale czasami zapomniane utwory i w sposób naprawdę bardzo ciekawy przedstawiać. Jako że pracowała kiedyś jako dziennikarka, pracowała głosem, ma piękny warsztat, jeśli chodzi o czytanie. Często ludzie, którzy mają okazję posłuchać, jak coś czyta, mówią, że ma do tego talent, że to w jaki sposób czyta ją porusza. Żona uważa, podobnie jak ja, że w dobie internetu, nawału różnych szybkich informacji, czytanie, słuchanie klasycznych utworów może być bardzo cenne szczególnie dla dzieci, dla młodzieży. Żona tworzy audiobooki, słuchowiska dla dzieci i piękne by było, to by było jej marzeniem, aby mogła z tymi audiobookami, z tymi słuchowiskami docierać do tych dzieci. Ale na razie nie wie jak, a uważam, że połączenie jej pięknego głosu, treści, jakie płyną z literatury klasycznej, naprawdę mogą wnieść dużo dobrego dla naszych dzieci. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy Was, niewidzialni. Pani Adrianno, wysłuchałem fragmenty Pani audiobooka Przygody Piotrusia Pana, właściwie Piotrusia Duszka, bo to stare wydanie. Jestem zachwycony Pani interpretacją. Jak moglibyśmy Pani pomóc? Dzień dobry, witam serdecznie. Jako liderka chóru mam w Toruniu, bardzo dużo czasu spędzam na przygotowaniu tego, co dzieje się wokół chóru i cieszę się z tej inicjatywy. Jest to wspaniałe miejsce, spotkanie moich rówieśników moich dzieci i zauważyłam, jak dzisiaj koleżanki, koledzy moich dzieci, mam córeczkę i synka, no czasami toną w smartfonach, w bajkach, już od najmłodszego wieku i właśnie zaczęłam czytać, interesować się literaturą klasyczną, przede wszystkim starą, tak jak te bajki kiedyś były nam opowiadane i tak wspaniale przenosiły nas do świata marzeń. I czytam te bajeczki moim dzieciom na różnych spotkaniach z koleżankami i właśnie też zaczęłam nagrywać po prostu takie słuchowiska. No i przyjaciele czasami słuchają. Słyszę od nich taki odbiór, że to gromadzi rodzinę, wszyscy razem słuchają jednej treści. Jest to też takie budowanie więzi, no wyciąganie trochę z tego świata animacji, bajek, takich tylko właśnie zahipnotyzowanych, że tu dzieci swoje, rodzice coś innego w komórkach robią. To słuchanie i ta kultura właśnie słuchania jak dawniej, siadania razem, zasiadania. No a poza tym właśnie niesamowicie przenoszą też do właśnie tego, że dają pomysły, jak w swoim życiu też trochę żyć życiem z bajek. Pani Adrianno, tak, przepraszam, wejdę w słowo. Bo o tym, że warto słuchać audiobooków, to nie musi Pani przekonywać, ale jak my moglibyśmy Pani pomóc? Z tego co wiem, no właśnie, czuję się Pani zagubiona na tym etapie życia. Tak. W tym momencie właśnie angażuję się w wychowanie dzieci. Nie mam też takiej wiedzy, jak docierać właśnie ze słuchowiskami, z tą też takim marzeniem, żeby właśnie rodziny zasiadały razem do innych dzieci. Nie tylko do tych kilkoro, które są właśnie przyjaciółmi moich dzieci, ale chciałabym zaszczepić też innym. A ja nie mam wiedzy, gdzie powinnam taki audiobook puścić, żeby te dzieci i rodziny tego słuchały. Więc jest to taka moja trudność, z którą nie zmierzę się, bo mam obowiązki swojego życia codziennego i nie chcę ich porzucać na rzecz kolejnych studiów i zdobywania tej wiedzy, tylko właśnie jeżeli macie taki pomysł, czy jest jakaś osoba, gdzie są te dzieci, którym mogłabym puszczać słuchowiska, gdzie byłby ten odbiór, to byłaby wielka pomoc. Pani Adrianno, a gdybym zaproponował Pani gościnę w naszej audycji, czy zechciałaby Pani wziąć udział w jednej z naszych akcji przeczytać Piotrusia Duszka dzieciom chorującym i samotnym? Ojejku, no to jest przepiękna propozycja. Bardziej. Dziękuję, tak, jak najbardziej. To jest marzenie. Też powiem szczerze, że mam w historii przodków, którzy byli no trochę niedowidzieli, mieli problemy ze wzrokiem, więc takie marzenie właśnie do dzieci, które mają jakieś trudności, też było w moim sercu, więc bardzo jest to miła propozycja. W takim razie wkrótce się do Pani odezwę. Wszystkiego najlepszego w dniu Pani Święta. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie dla wszystkich. Mam wszystkiego dobrego. Miłego odbioru. Nothing seems complete. I stand up and I'm searching for the better part of me. I hang my head from sorrow so much. State of humanity. What's up? Wearing on my shoulders Przypomnę, że naszymi wspaniałymi gościniami są dziś Denisa Boruszewska-Ostrowska, Maja Kordas i Małgorzata Zawilska-Rozpedek, założycielka chóru MAM. Patrzę właśnie na maile i widzę, że wasz chór wychodzi naprzeciw potrzebom i tęsknotom matek. Na stronie naszej audycji i na stronie facebookowej Niewidzialni znajdziecie historię pani Pauliny, która samodzielnie, ale i samotnie wychowuje swoją córkę Marysię. Pani Paulina straciła mamę i nie może liczyć na niczyją pomoc. Ta audycja łączy ludzi potrzebujących wsparcia i gotowych nieść wsparcie. Małgosiu, czy wasz chór ma coś do zaproponowania pani Paulinie? Serdecznie zapraszamy panią Paulinę do chóru MAM na Bemowie albo do któregokolwiek innego chóru MAM, tam gdzie ma najbliżej. Ważne, żeby to było blisko. Jesteśmy otwarte na każdą mamę i każde dziecko. No jest tutaj pewne zastrzeżenie, to o którym Maja wspomniała, czyli jeśli ktoś pracuje na etat, to jest to trochę bardziej skomplikowane, bo nasze próby właśnie są przystosowane przede wszystkim dla mam, które są na zwolnieniu lekarskim albo na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, więc są w tygodniu przed południem przede wszystkim. Jeśli pani Paulina jest dostępna w tym czasie, to serdecznie zapraszamy i wszystkie mamy, które nas słuchają. Jak nas znaleźć? Najłatwiej wejść na naszą stronę chórmam.pl, bez polskich znaków. I tam jest zakładka Znajdź grupę. Mapa, która się tam znajduje, poprowadzi do wszystkich 11 naszych lokalizacji. Są też informacje o tym, kiedy próby się odbywają i w jaki sposób dołączyć do lokalnej społeczności. Ale wspomniałaś mi też, że niektóre mamy, czasem tak bywa, łączą się z wami online i uczestniczą w tych próbach online. To w czasie pandemii tak się zdarzało. Teraz to już jest dosyć skomplikowane. Natomiast pozostajemy w łączności z naszymi na Bemowie, tak? Po tych kilku latach mamy już cały szereg absolwentek, które nie mogą przybywać rano na próby. I na Bemowie dodatkowo organizujemy wieczorne próby raz w miesiącu, specjalnie po to, żeby te mamy mogły sobie nadrobić repertuar. Też mamy nagrania dostępne właśnie online, których one sobie słuchają, a raz w miesiącu mogą się spotkać, żeby pośpiewać i wystąpić razem z nami w czasie koncertu. Natomiast to jest właśnie, to wynika z tego, że już nasz chór gdzieś tam trochę więcej czasu funkcjonuje, bo te, które powstały zeszłej jesieni, na razie no nie mają tego sztabu absolwentek. Bardzo często one też pomalutku dopiero zaczynają koncertować. Może powiem od razu, że chór MAM to jest taki chór, dla którego koncerty i nagrania są skutkiem ubocznym. To się wydarza. Co to znaczy? To znaczy, że taki chór w ogóle nie musi koncertować. Jeśli mamy nie czują się gotowe, jeśli dyrygentka czuje, że to jeszcze nie jest ich czas, bo scena powoduje pewną presję, a my nie chcemy mamom dokładać stresu. Wiemy, że śpiew, po prostu jako śpiew, również jako przeżycie grupowe, powoduje usuwanie z organizmu kortyzolu na rzecz endorfin. Więc wiemy, że śpiewanie jest strasznie ważne, ale jednocześnie to, co w Polsce się trochę wydarza, że jak już się bierzesz za śpiewanie, to koniecznie musisz występować, bo jak nie występujesz, to w ogóle po co? To jest bardzo szkodliwe, bardzo krzywdzące. Ja mam osobistą opinię, że śpiewanie jest prawem człowieka. Śpiewanie reguluje nasz oddech, reguluje łącznie z różne procesy życiowe, łącznie z trawieniem, powoduje po prostu, że czujemy się lepiej. Mamy potrzebują poczuć się lepiej, dlatego zapraszam je do wspólnego śpiewania. Zaraz rozwiniemy tę myśl. Ja bym tylko chciał skończyć wątek pani Pauliny. Pani Paulino, jestem przekonany, że znajdzie pani w chórze MAM to, czego szuka. Kobiety w podobnej sytuacji do pani, które nawzajem dają sobie siłę i wsparcie nie tylko podczas prób chóru, ale i na co dzień. Chór MAM czeka na panią. No właśnie, Małgosiu, śpiewanie ułatwia życie, to twoje słowa. Doświadczacie tego, że dzięki śpiewaniu zmieniają się wasze rodziny. Jestem bardzo ciekawy, co to znaczy? No właśnie, to znaczy przede wszystkim, że my jako mamy czujemy się lepiej. Więc korzystają na tym nasze dzieci, z którym łatwiej jest nam nawiązywać relacje. Na naszej stronie chórmam.pl też mamy całe zestawienie badań naukowych, które mówi o tym, w jaki sposób śpiew wpływa na zdrowie, wpływa na więzi społeczne, a nawet o tym, w jaki sposób zajęcia grupowe ze śpiewu pomagają mamom wychodzić z depresji poporodowej. te mamy, które chodziły na takie zajęcia, szybciej wychodziły z depresji poporodowej niż mamy, które nie robiły nic, oraz mamy, które chodziły na zajęcia tylko dla dzieci. Denisa, Maja, a jak śpiew wpływa na wasze rodziny? Na pewno bardzo dobrze wpływa na nasze rodziny. Prócz tego, że dzieci śpiewają, moja córka śpiewa ze mną, to też dzięki temu, że widzi mnie szczęśliwszą, automatycznie ona staje się szczęśliwsza. A ja myślę, że moja rodzina się wręcz poszerzyła o właśnie tutaj wspólnotę chóru. Myślę, że to jest dla mnie najważniejsze. I też obserwujemy to, że panowie, nasi partnerzy i mężowie na tym korzystają, dlatego że wiem po sobie, że jeśli czuję się źle, to miewam wygórowane oczekiwania wobec mojego kochanego męża. A kiedy pójdę pośpiewać, kiedy otrzymam empatię, wsparcie i te wszystkie dobre wibracje od moich koleżanek, to on już ma mniej roboty do zrobienia i to jest wtedy wykonalne. Ale też obserwujemy, że właśnie jak regularnie pojawiają się jakieś pikniki, wyjścia, spotkania, to też nasi partnerzy poznają się nawzajem i po prostu stają się kolegami między sobą, więc też na tym korzystają. To, co jeszcze myślę warto dodać w kontekście zainteresowanych mam. To, co jest ważne, to to, że tak naprawdę my śpiewamy, my wspólnie muzykujemy, ale my się nawzajem nie oceniamy, więc nie trzeba umieć śpiewać. My nie mamy żadnych egzaminów, testów. Można śpiewać po swojemu, więc chciałabym to przekazać wszystkim mamom, że żadnego oceniania u nas nie będzie. Po prostu przychodźcie. Wiem, że macie dalekosiężne plany związane z chórem. Wiem, że zależy wam na tym, żeby kolejne filie otwierały się w kolejnych dzielnicach, kolejnych miastach, kolejnych wsiach. Tak, mamy takie pragnienie właśnie, żeby każda mama mogła mieć swój chór. I cóż, działamy w tym kierunku. Na razie jest ich 11. Natomiast też ja jako liderka tego projektu widzę, że osoby, które się zaangażowały, które są tymi liderkami lokalnymi, też potrzebują wsparcia. Ja przypominam sobie swoje początki, kiedy organizowałam wszystko, biegłam z listą, ustawiałam krzesełka, robiłam zdjęcia i obsługiwałam Facebooka. To było bardzo trudne, to było wypalające. Też coraz głośniej mówi się o tym, że osoby, które się angażują aktywistycznie, społecznie, doświadczają bardzo często wypalenia. I ja bardzo tego nie chcę dla liderek, które ze mną współpracują. Dlatego właśnie zanim jeszcze ruszę z szeroką promocją, żeby tworzyć kolejne chóry, teraz pracuję mocno nad tym, żeby liderki, które już są, żeby je wzmacniać, żeby oferować im przede wszystkim szkolenia podnoszące kompetencje. Prowadzenie chóru mam też jest rodzajem aktywizacji zawodowej. Czasami są to mamy, które przez kilka lat właśnie nie wychodziły do biura. Ja miałam takie przekonanie po 2 latach z dzieckiem w domu, że ja już nic nie umiem, że już do niczego się nie nadaje, kto chciałby mnie zatrudnić. No więc okazało się, że kompetencje moje nie zmalały, tylko wzrosły. Ale to też trzeba sobie uświadomić. Dlatego szkolenia i mentoring i właśnie przedwczoraj z okazji Dnia Matki rozpoczęliśmy zrzutkę na ten cel. Dlatego, że doszłyśmy do takiego momentu, kiedy odkrywamy, że robienie wszystkiego wolontaryjnie, jak to się teraz odbywa, nie doprowadzi nas tam, dokąd chcemy trafić, a na pewno nie tak szybko, jakbyśmy chciały. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy, wszystkich niewidzialnych do tego, żeby odwiedzić naszą stronę chórmam.pl albo stronę zrzutka.pl/chórmam i nas wesprzeć finansowo w tym celu, żebyśmy mogły się rozwijać i pomagać mamom. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robicie. Nasza audycja powoli zmierza ku końcowi. Jeszcze raz wracamy myślą do naszych mam i do wszystkich matek, zwłaszcza tych samotnych i osamotnionych. Nasza dzisiejsza rozmowa uczy mnie, że nie trzeba być samotnym, żeby być osamotnionym. Dziękuję Państwu, nasze gościnie z chóru mam, Małgorzata Zawilska-Rozpedek, Denisa Boruszewska-Ostrowska i Maja Kordas. Dziękujemy Państwu i my, Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Dziś jest 26 maja 2024 roku, święto, w którym mamom dziękujemy, mamy wspominamy i to równie ważne, mamom wybaczamy. Do usłyszenia za tydzień. Change.

Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert tanie masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 400 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Mistrzowska feta w Białymstoku, piłkarze Jagiellonii zdobyli tytuł po raz pierwszy. W ogrodzie na Myśliwieckiej właśnie zaczyna się piknik rodzinny pod hasłem Myśliwiecka – Dzień Mamy, Taty i Dziecka. Państwowa Straż Pożarna w związku z przechodzącym wczoraj frontem burzowym interweniowała w całym kraju 425 razy. Rzecznik Komendanta Głównego Straży Karol